na długo. Opogan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. To niedziela, drugi dzień kwietnia. Minęła godzina 17. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ulicami Warszawy i wielu innych miast przeszedł Narodowy Marsz Papieski. Wydarzenie przyciągnęło tysiące wiernych, chcących oddać hołd Janowi Pawłowi II w rocznicę jego śmierci. W Wadowicach za godzinę rozpocznie się koncert Nie zastąpi Ciebie nikt. Transmitować go będzie Polskie Radio. Na koniec tego serwisu sprawdzimy, czy coroczny konkurs lipnickich palmi rękodzieła artystycznego w Lipnicy Murowanej przyniósł nowy rekord. Tysiące Polaków wzięło udział w Narodowym Marszu Papieskim, który przeszedł ulicami stolicy. Marsz organizowany w całej Polsce w 18. rocznicę odejścia Jana Pawła II był wyrazem wdzięczności za życie papieża. Marsz zakończył się mszą świętą w Archikatedrze Warszawskiej. Na miejscu była Małgorzata Jędrzejczyk. Jan Paweł II był niestrudzonym obrońcą życia i moralności, podkreślał w homilii arcybiskup Józef Michalik, biskup senior archidiecezji przemyskiej i były przewodniczący Episkopatu Polski. Po wydaniu niektórych encyklik natychmiast na jego biurku pojawiały się protesty ze wschodu i zachodu, z Moskwy i Waszyngtonu, bo głoszenie prawdy bywa często demaskowaniem ukrytych i ideologicznych interesów. Papież Polak miał odwagę przestrzegać przed aktywnymi strukturami zła. Nasz papież przez całe życie ujawniał wrażliwość poety i odwagę giganta w obronie prawdy i sprawiedliwości. Uczestnicy marszu dziękowali za życie wielkiego Polaka, jakim dla nich jest Jan Paweł II. Kocham Jana Pawła II. Pamiętam, jak był w Radomiu. Spojrzał mi prosto w oczy. Ja wiedziałem, że to jest wielki święty. W mszy świętej uczestniczyli górale, ludzie pracy, liczni wierni zgromadzeni w świątyni i na placu zamkowym. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. W rocznicę śmierci Jana Pawła II na Wadowickim Rynku o 18 rozpocznie się widowisko muzyczne Nie zastąpi Ciebie nikt. W rodzinnym mieście Karola Wojtyły wybrzmią utwory, które papież Polak najchętniej śpiewał. Reżyser widowiska Tomasz Motyl powiedział, że podczas koncertu zabrzmią i piosenki, i poezja, które kojarzą się z pielgrzymkami Jana Pawła II do naszego kraju. Tomasz Motyl, reżyser. Z jednej strony to rocznica śmierci i ważna data, a z drugiej strony to Niedziela Palmowa, więc też ważne święto przed Wielkim Tygodniem, więc no spróbujemy zrobić taki koncert, który połączy te dwa ważne wydarzenia. Na pewno ważne słowa papieża w tym koncercie zaistnieją, to będzie wybór takich naprawdę ważnych, ważnych przesłań, które w czasie tego pontyfikatu padły. No i trochę utworów nawiązujących do tego, co mówi, ale też trochę utworów nawiązujących w ogóle do ulubionych utworów. Będzie Czarna Madonna, będzie Abba Ojcze. No i zostawmy też trochę niespodzianki w tym wszystkim. Tradycyjne pieśni i piosenki religijne wykonają m.in. Hanna Rybka, Janusz Radek, Edyta Górniak, Mateusz Żyłko, Alicja Węgorzewska i Hajna Mlynkowa. Koncert transmitowany będzie przez program Pierwszy Polskiego Radia na portalu Polskiego Radia oraz przez Telewizję Polską. Ksiądz profesor Witold Kawecki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie powiedział, że Jan Paweł II był wielkim człowiekiem i to właśnie jego dobroć, mądrość i spostrzegawczość budowała mu prawdziwy autorytet. Profesor zwrócił uwagę na wyjątkowe reakcje osób, które przeżywały spotkania z papieżem. Widziałem też reakcję tych ludzi. Mówili o nim, że jest święty, za życia jeszcze. Kiedy dotykali, rozmawiali, choć chwilę byli w jego przestrzeni, ludzie wiele lat temu przecież mówili, że i wychodzili razem ze mną na ulicę Rzymu, na skrzydłach wiatru niesieni. Mieli poczucie wyobcowania, zamknięcia w świecie, który przeżyli z papieżem. To się nie dokonuje od tak. Pewną listę wydarzeń związaną z obchodami rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II można znaleźć na portalu polskieradio24.pl. Bez nowego rekordu zakończył się 64. już konkurs lipnickich palm rękodzieła artystycznego w Lipnicy Murowanej. Do rywalizacji zgłoszono 47 kompozycji. Za najwyższą z prac mierzącą ponad 27 metrów został nagrodzony Andrzej Goryl. Grand Prix w kategorii palm wysokich przyznano z kolei Mateuszowi Leszczyńskiemu, któremu pomagała cała rodzina. Wykonałem palmę w wysokości 19 metrów. Ile czasu poświęciliście w sumie na wykonanie takiej palmy? Dosłownie na przełomie tego tygodnia byłem w stanie się wyrobić z całą palmą, także jestem naprawdę zadowolony, że wszystko się udało. Oczywiście troszkę nie przespany nocy niektóre, ale myślę, że przyszły tydzień coś nieco się odaśpię. Apetyt rośnie z roku na rok? W przyszłym roku będzie przynajmniej to 20 metrów? Ja myślę, że czemu nie? Zobaczymy.

Trzeba się jej uczyć. Trzeba się uczyć być prawdziwie wolnym. Trzeba się uczyć być wolnym tak, ażeby nasza wolność nie stawała się naszą własną niewolą, zniewoleniem wewnętrznym, ani też nie stawała się przyczyną zniewolenia innych. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 17:10. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Trzecia strona medalu. Zapraszamy na sportowy okręt flagowy radiowej Trójki, czyli trzecią stronę medalu. To będzie dwugodzinne podsumowanie wydarzeń ostatniego tygodnia, ale też tego, co w sporcie dzieje się na bieżąco. Zapraszają Dariusz Urbanowicz i Robert Grzędowski. Chcąc nie chcąc, wracamy do tematu piłki nożnej w wykonaniu reprezentacyjnym, bo na starcie kwalifikacji do przyszłorocznego Euro optymizm zapanował umiarkowany, nawet w biało-czerwonych szeregach. Ten pierwszy mecz mógł w głowach i sercach naszych kibiców sprawić, że mieli wątpliwości, ale umówmy się, tego pierwszego meczu nie graliśmy tak, jak trener by od nas wymagał, więc odpowiedzialność była nasza za ten mecz. Wojciech Szczęsny wpuścił 3 bramki, 2 pierwsze w ciągu 2 pierwszych minut spotkania z Czechami. Tak było. Oby po swoim debiucie na ławce trenerskiej selekcjoner Fernando Santos dostrzegł mimo wszystko w postawie swoich podopiecznych nieco optymizmu. No, zmiany również w sztabie szkoleniowym reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych. Stery objął całkiem niedawno Marcin Lijewski. Fajnie by było nawiązać kiedyś do tych złotych lat Bogdana Wenty. Chciałbym stworzyć drużynę, z którą każdy polski kibic będzie się identyfikował. Tutaj mamy małą podpowiedź. Podobno budowę składu w grach zespołowych buduje się od obrony. No i właśnie to rozumieją doskonale kibice futbolu amerykańskiego, którzy wczoraj marzli, ale także głośno dopingowali podczas derbów Warszawy. Natomiast w grach zespołowych nie ma rekordów świata. O nie łatwiej we wspinaczce sportowej, w konkurencji czasówek, szczególnie w rywalizacji pań Polki, to ścisła elita. Tu w roli głównej etatowa rekordzistka Aleksandra Mirosław. Z mikrofonem odwiedziliśmy Puchar Europy, który odbył się w Tarnowie. Ja zawsze mówię, że rekordy to jest efekt uboczny tego, po co przyjeżdżam, czyli po to, żeby wygrać. Mamy świetne wieści dla kibiców kolarstwa. Polskie Radio bowiem w najbliższych latach będzie patronowało największemu wyścigowi kolarskiemu w kraju, Tour de Pologne. Jak połączymy te dwie silne marki i wspólnie razem pokażemy, jak wygląda Tour de Pologne, nie tylko od strony sportowej, ale też te wszystkie boki, jak to wygląda dookoła, dołączymy do tego promocję, na pewno powstanie wielka, wielka impreza. Tour de Pologne na przełomie lipca i sierpnia, a teraz w trzeciej stronie medalu przegląd najważniejszych sportowych wydarzeń niedzieli. Słoweniec Timi Zajc wygrał ostatni w sezonie konkurs skoków narciarskich w Planicy. Reprezentant gospodarzy o zaledwie 0,1 punktu wyprzedził swojego kolegę z kadry Andrze Laniszka. Podium w niedzielę uzupełnił Austriak Stefan Kraft, a najlepszy z Polaków Piotr Żyła był 14. Najważniejsze były dziś jednak nagrody za cały sezon Pucharu Świata. Kryształową kulę odebrał Halvor Egner Granerud, brązowy medal za 3. miejsce w klasyfikacji generalnej zawisł na szyi wspominanego już Andrze Laniszka, który pod nieobecność Dawida Kubackiego wyprzedził Polaka i zepchnął go z podium, ale zachował się fair, bo gdy na podium stanął, to miał ze sobą kartonową podobiznę Kubackiego. W piłkarskiej ekstraklasie zakończyły się już 2 niedzielne mecze. W pierwszym Wisła Płock zremisowała z Radomiakiem 1-1, a w drugim ten sam wynik. Krakowia zremisowała 1-1 z Widzewem Łódź. O 17:30 rozpocznie się ważny, nawet bardzo ważny dla układu czołówki tabeli, mecz Lecha Poznań z Pogonią Siedlce. No może być on szczególnie ważny po tym, co wczoraj zrobiła Legia w meczu z Rakowem. Wygrała 3-1, zbliżyła się do lidera, no i teraz no, dużo po stronie Lecha. Czy będzie pościg, czy też gra na utrzymanie? Trwa finał Pucharu Polski Siatkarek. Chemik Police gra z ŁKS-em. Tu mamy po 4 setach wynik 2-2. No i w tiebreaku 8-9. Jednym punktem jak na razie prowadzi ŁKS. Formuła 1 zawitała w ten weekend do Australii, a wyścig o Grand Prix w Melbourne wygrał bez niespodzianki Max Verstappen. Holender z Red Bulla wyprzedził Brytyjczyka Lewisa Hamiltona z Mercedesa oraz Hiszpana Fernando Alonso jadącego Astonem Martinem. W klasyfikacji generalnej po trzech weekendach sezonu prowadzi zwycięzca dwóch wyścigów Max Verstappen. Zawodowy peleton wjechał na bruki, tradycyjne wyścigi, które mają też znamiona monumentów, albo więc pomników kolarskich. Za nami Ronde van Vlaanderen, czyli wyścig dookoła Flandrii. W roli głównej dziś Tadej Pogacar. Słoweniec wygrał po wielokilometrowej samotnej ucieczce. Gonili go, ale złapać nie mogli. Drugi Mathieu van der Poel, trzeci Mats Pedersen. No, a jadą panie do mety Flandrii. Mają prawie 24 kilometry. Rosyjska Federacja Szermiercza nie wyśle swoich reprezentantek na zawody Pucharu Świata Florecistek, które odbędą się w kwietniu w Poznaniu. Rywalizacja będzie zaliczana do kwalifikacji olimpijskich. Zdaniem Rosjan warunki postawione przez organizatorów są nie do zaakceptowania. No to chyba musimy tutaj podziękować władzom szermierki fechtunków w Rosji. Przypomnijmy, Polski Związek Szermierczy wymaga deklaracji neutralności, braku poparcia dla wojny w Ukrainie oraz braku związków z rosyjskim wojskiem, przepraszam, czyli zgodnie z założeniami MKOL-u i zgodnie z wymaganiami tenisowego Wimbledonu. Dokładnie. Kwestia dopuszczenia rosyjskich i białoruskich sportowców do międzynarodowych startów była jednym z głównych tematów ostatnich dni, bez wątpienia. Ciekawi jesteśmy Państwa zdania na ten temat i w ogóle zapraszamy do kontaktu w sportowych sprawach tradycyjnie w niedzielę po 17. 2 i 7 trójek niezmiennie do Państwa dyspozycji. A teraz gramy! Don't leave me. ależ gorąco w Policach. Chemik gra z ŁKS-em Łódź w finale Pucharu Polski Kobiet. To jest siatkówka na najwyższym poziomie. 12 do 11, punkt za punkt, ależ walka. Mam cię, w Nysie grają finał Pucharu Polski, a nie w Policach. A Lech zagra z Pogonią Szczecin, a nie Pogonią Siedlce. Teraz to ja przyznaję się do małego błędu. Przypadek? No nie wiem, pewnie to związane z rugby, ale teraz będziemy mówić o piłce i też o czymś, co wiąże się niejako z błędami, bo mowa o pierwszej w tym roku przerwie reprezentacyjnej. Drużyny ze Starego Kontynentu rozpoczęły eliminację do przyszłorocznych Mistrzostw Europy, no i już pierwsze dwie kolejki tych eliminacji przyniosły kilka niespodzianek, a także rekordów, no i też przyniosły mieszane uczucia kibiców biało-czerwonych po pierwszych występach reprezentacji Polski. O szczegółach Mateusz Warianka. Polscy kibice mają prawo być rozczarowani tym, co pokazała nasza reprezentacja podczas pierwszego zgrupowania w tym roku. Porażka 1-3 z Czechami w fatalnym stylu i dwie bramki stracone już w pierwszych trzech minutach spotkania będą powodem do drwin jeszcze przez długi czas. Nastroje nieco polepszyło zwycięstwo 1-0 z Albanią, ale tu styl też pozostawiał wiele do życzenia. Najważniejsze, że plan minimum, czyli 3 punkty po 2 meczach, udało się osiągnąć. Dla selekcjonera Fernando Santosza była to pierwsza okazja na obejrzenie z bliska polskich piłkarzy. Na pewno będzie miał o czym myśleć przed kolejnymi zgrupowaniami. Najwięksi wygrani Bartosz Salamon i Karol Świderski. Ten pierwszy zagrał bardzo dobrze w meczu z Albanią, a drugi zdobył zwycięskiego gola. Wcześniej wszedł z ławki i dobrze wyglądał na tle Czechów. Zawiedli niemal wszyscy obrońcy: Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Michał Karbownik czy Robert Gumny. I to właśnie nad defensywą będzie musiał najwięcej pracować Santosz. Kapitan Robert Lewandowski przyznaje, że czas na zmianę pokoleniową w kadrze, a to nigdy nie jest łatwy okres. Na pewno patrząc, mamy jest taki powiew świeżości, świeżej krwi, nie tylko od strony trenera, ale też od nas, naszych zawodników, bo no jak zobaczymy, jakie nazwiska, ilu młodych zawodników mamy, to na pewno to też powoduje, że nie wszystko od razu będzie funkcjonowało, jakbyśmy tego sobie chcieli i tutaj trzeba być cierpliwym, ale zdajemy sobie sprawę, że są młodzi, nowi zawodnicy, którzy nie tylko mają grać, ale też już jakby brać odpowiedzialność na swoje barki. Trzeba się też zderzyć tym, że oczywiście gra w reprezentacji to jakby są wielkie oczekiwania, ale osobiście też, jak i cały sztab, pewnie od tych młodych też oczekujemy, żeby tutaj pokazywali coraz więcej, bo stać ich na to i mają na to ogromny potencjał. Optymistycznie przed kolejnymi zgrupowaniami nastawiony jest bramkarz Wojciech Szczęsny. Wiadomo, że ten pierwszy mecz mógł w głowach i sercach naszych kibiców sprawić, że mieli wątpliwości, ale umówmy się, tego pierwszego meczu nie graliśmy tak, jak trener by od nas wymagał, więc odpowiedzialność była nasza za ten mecz, ale pierwsze takie wrażenia po tym tygodniu czy 8 dniach są bardzo pozytywne. Ale nie tylko Polacy zawiedli. Hiszpania również zakończyła zgrupowanie tylko z 3 punktami. Po zwycięstwie 3-0 nad Norwegią przegrała 0-2 ze Szkocją. Wyspiarze mogą być największym odkryciem tegorocznych eliminacji. Myślę, że otrzymaliśmy nagrodę za pracę, którą wykonaliśmy w ostatnich 9 dniach. Mam wspaniały zespół, który tworzy jedność na boisku. Taki wynik zawsze cieszy, tym bardziej, że wygraliśmy z utytułowaną drużyną. Musimy być jednak skupieni na celu, a jest nim wyjście z tej grupy. Potrzebujemy trochę więcej punktów niż 6. Mówił trener Szkotów Steve Clark. A jak przy niespodziankach jesteśmy, to trzeba powiedzieć też o Kazachstanie, który ograł faworyzowaną Danię 3-2. Kolejny rekord pobił jeden z najwybitniejszych piłkarzy XXI wieku, Zlatan Ibrahimović. Szwed pojawił się na boisku w przegranym przez jego drużynę 0-2 meczu z Belgią i został najstarszym w historii piłkarzem, który zagrał w eliminacjach do Euro. Staram się pracować dzień po dniu. Jeśli będę zdrowy, a trener będzie chciał mnie powołać, to będę chciał grać dla drużyny i dla kraju. Dam z siebie wszystko. W moim wieku nie można już myśleć o przyszłości. Trzeba myśleć o teraźniejszości. Przyznał napastnik AC Milanu. W momencie wejścia na boisko miał dokładnie 41 lat, 5 miesięcy i 21 dni. Rekord pobił też inny wybitny piłkarz, Cristiano Ronaldo. Portugalczyk ma największą liczbę występów w reprezentacji kraju w historii. Mecz z Liechtensteinem był dla niego 197. meczem w kadrze. Spotkanie oczywiście zakończył z 2 golami, a jego drużyna wygrała 4-0. No i ma też Cristiano Ronaldo już 122 bramki w reprezentacyjnej karierze, czyli najwięcej w historii, śrubuje rekord. No pewnie jeszcze troszkę go będzie śrubował, bo to zawodnik wieczny. No zobaczymy, co na to Karol Świderski, no bo on teraz urasta na lidera naszej reprezentacji. Przynajmniej a co w siatkówce? No właśnie, w siatkówce mamy już rozstrzygnięcie Chemik Police z Pucharem Polski w siatkówce pań. W tej breaku było 15 do 12. A za chwilę będzie dyscyplina bliska sercu Darka, czyli hokej na lodzie. Już przebierasz nogami, ale łyżew nie założyłeś. Najbardziej wiosenna z dyscyplin zimowych. Tak, no to za chwilkę o hokeju w trzeciej stronie medalu. Dla Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, aby ten dopuścił sportowców z Białorusi i z Rosji, ponieważ no sportowcy, cóż, oni są winni, ale propozycja moja jest następująca. W momencie, kiedy takowy sportowiec z Białorusi czy z Rosji będzie stawał na tak zwanym sportowym pudle w pierwszym, drugim czy trzecim miejscu, aby na medalach złoty, srebrny czy brązowy było wytłaczane hasło pokój Ukrainie. Być może by to przyniosło jakiś efekt psychologiczny i naród rosyjski by się obudził. No może, pod warunkiem, że zobaczyłby te medale. Pytanie, kto będzie czytał wtedy te wszystkie inskrypcje i grawerunki. 17:27, a to jest moment, w którym będziemy rozmawiać o hokeju. Naszym gościem mistrz Polski Mateusz Bepierszcz. Witaj, Mateusz. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Zaczniemy od gratulacji, no i takiego, powiem, no przekonującego zwycięstwa GKS-u Katowice w finale. 4-0, 4 mecze, 4 zwycięstwa z GKS-em Tychy. Z czego to wynikało? Zacięte półfinały, a w finale już tak mam wrażenie, że może nie też z górki, ale łatwiej. Dziękuję bardzo, od tego zacznę. Myślę, że to zaczęło się od tego ćwierćfinału. Rozkręcaliśmy się z meczu na mecz. Mieliśmy ciężkiego przeciwnika, Jastrzębie, które grało bardzo agresywnie, szybko i był to przeciwnik, w którym w sezonie zasadniczym te mecze nam się nie układały. I to tak, myślę, trochę nas poniosło i podbudowało. I z meczu na mecz wyglądaliśmy coraz lepiej. Później trafiliśmy na Krakowie, która też była bardzo silna. Dużo zawodników się przeniosło przed tym sezonem. Krakowia chciała zdobyć mistrzostwo, ale również dało się ich pokonać w 7 meczach. Na finał ułożył się chyba po naszej myśli. No, już tak można powiedzieć, w tym finale ta nasza drużyna wyglądała tak jakbyśmy chcieli od początku sezonu, żeby to wyglądało. Każdy zawodnik był gotowy na ten finał. Każdy był przygotowany mentalnie, fizycznie. No i zaczęło to funkcjonować w tym najważniejszym momencie. Mateuszu, wiem, że nie wypada obgadywać może zawodników GKS-u Tychy, ale mam nadzieję, że nas słuchają. No, wyglądało troszkę to tak w finale, że wy jako obrońcy mistrzowskiego tytułu wytrzymaliście presję, a Tyszanie troszkę byli zagotowani. Machali tam rękami, była jakaś sytuacja z bramkarzem, który musiał zejść z boiska, bo się rozbierał w trakcie gry. Tak jakby to wasze doświadczenie tutaj też zdecydowało. Na pewno nasza drużyna jest bardzo doświadczona, mamy dużo polskich doświadczonych zawodników z zagranicy również. Z mojego tak punktu widzenia to trochę wkradły się nerwy do drużyny tyskiej po dwóch porażkach na własnym lodowisku i później można powiedzieć, że my mieliśmy z górki, a oni mieli coraz większe schody, zaczęły się nerwy, no i potem wychodziły z tego głupie kary i jakieś tam takie dziwne sytuacje, tak jak to mówisz, z bramkarzem z Tychów. A w którym momencie tej finałowej rywalizacji już poczułeś, że macie to złoto? Na koniec, przy ostatniej syrenie meczu tego czwartego, czy jednak wcześniej już czułeś, że no, Tyszanie nie dadzą rady? Chciałem kolejny rok z rzędu zdobyć to mistrzostwo po 4 wygranych meczach w finale. Chociaż no, myślałem, że będzie ta batalia trochę dłużej trwała. Tak jak mówisz, no, dopiero chyba po ostatniej syrenie uwierzyłem, że to się naprawdę stało, bo można powiedzieć, że dwie drużyny, które były w finale, to bardzo, bardzo wyrównane drużyny. Może ten finał tego tak nie oddał, ale dalej uważam, że Tychy to jest bardzo dobra poukładana drużyna. No, ten finał im nie wyszedł. Ale tak jak mówię, no dopiero po tej ostatniej decydującej syrenie uwierzyłem w to, co się stało. No właśnie, to co się ciekawego dzieje w hokeju zawsze rozstrzygane jest na wiosnę, no bo tytuły mistrzów Polski przyznawane są właśnie o tej porze roku. NHL też wchodzi w ten decydujący moment, Mistrzostwa Świata również wiosną, a więc hokej to, mimo że sport pozornie zimowy, to jak najbardziej wiosenny. No ale reprezentacje Polski czekają Mistrzostwa Świata, które w maju w Anglii, no i jak się zapatrujesz, awansujemy do dywizji A? No patrząc na drużyny, które będą występowały na mistrzostwach, Wielka Brytania, Litwa, Rumunia, Korea i Włochy, myślę, że to też są też mocne drużyny. Awans byłby ogromnym sukcesem dla polskiego hokeja, bo czekamy na niego już tyle lat, ale tak szczerze mówiąc, myślę, że utrzymanie to też nie jest wcale jakiś tam, można powiedzieć, jakaś przegrana dla reprezentacji, bo tak jak mówię, no drużyny, które tam jadą, są również mocne jak nasza polska reprezentacja. Mateusz, nie wiem, czy śledzisz rozgrywki młodszych kolegów, a jako, że jesteś wychowankiem Legii Warszawa, co nie jest takie oczywiste w polskim hokeju w dzisiejszych czasach, no to twoi młodsi koledzy z roczników 2011-12 zdobyli Mistrzostwo Polski w kategorii żak starszy. Gratuluję. Tak jest, oczywiście, ja też gratuluję. Udało mi się zobaczyć na fanpage'u Legii Warszawa. Trener Robson, który prowadzi bodajże tą drużynę. Tak. Który prowadzi tą drużynę, wstawił właśnie jakiś czas temu taką informację. Pogratulowałem oczywiście. Jestem mega zadowolony z tego, że ten hokej jeszcze w tej Legii Warszawa jest, chociaż od kilku lat brakuje mi tej seniorskiej drużyny. Ale myślę, że czym więcej adeptów hokeja w Warszawie, tym może z czasem zobaczymy tą drużynę seniorską i w końcu Legia Warszawa wróci na ten najwyższy szczebel rozgrywkowy. No wciąż to jest jedna z najbardziej utytułowanych drużyn w kraju. Bardzo dziękujemy. Mateusz Bepierszcz, mistrz Polski z GKS-em Katowice w hokeju na lodzie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Shackles are undone. when there's none. The rule has been disproved, the stone it has been moved, the grain is now a groove, all debts are removed. Bono w Trójce. No, w tym roku Bono można spotkać w Nowym Jorku. Wiele koncertów ma zaplanowanych właśnie w Nowym Jorku. Ciekawe, czy Janek Pachlowski na któryś się wybierze, ale musiałby się ruszyć z Florydy, a chyba na razie tam mu dobrze. Tym bardziej, że ma lekki niedosyt. Może ruszy troszeczkę to, co się wydarzyło w Miami, bo jeśli chodzi o przypady polskich kibiców, dzisiaj kończy się prestiżowy turniej właśnie w Miami. To ranga 1000, a więc no tuż, tuż poniżej wielkich szlemów. Wczoraj rozegrano finał pań, jak wiadomo, bez udziału Polek. Dzisiaj finał mężczyzn, też bez Polaka. Na Florydzie jest Jan Pachlowski, który obserwował, przyglądał się temu turniejowi. W tym roku zarówno w rywalizacji pań, jak i panów nie będzie tytułu Sunshine Double, czyli wygranej w Indian Wells i Miami Open. W zeszłym roku tej sztuki dokonała nasza Iga Świątek. Bardzo blisko była tego tenisistka z Kazachstanu Jelena Rybakina. Po triumfie w Kalifornii doszła do finału w Miami. Ostatecznie przegrała jednak ze świetnie spisującą się na Florydzie Czeszką Petrą Kwitową 6-7, 2-6. Kosmiczny był wręcz tiebreak tego pojedynku, który zgodnie wszyscy nazwali na Florydzie ozdobą finału. Rybakina miała w nim 500 boli, a Kwitowa 4. Było już po 14, ale decydujące dwie piłki należały do doświadczonej Czeszki, dla której był to wygrany 30. finał w karierze i pierwszy od Madrytu z 2018 roku. 33-letnia Kwitowa, 10 lat starsza od swojej przeciwniczki, przerwała pasce 13 zwycięstw Rybakiny i zatrzymała jej starania o wygranie Sunshine Double, podsumowuje amerykańska stacja ESPN. Szczególnie dziękuję mojemu zespołowi. Bez was nie mogłabym dokonać tego, co udało się tutaj w ciągu ostatnich 2 tygodni. Cały czas podtrzymywaliście we mnie pozytywną energię, podsumowała Petra Kwitowa. Ostatnie 4 tygodnie były dla mnie dużym wyzwaniem. Jestem bardzo szczęśliwa z rezultatu, jaki osiągnęłam na amerykańskich turniejach. Jestem dumna z siebie, moich współpracowników, a kibicom dziękuję za świetną atmosferę, mówiła z kolei Jelena Rybakina, która, przypominamy, wygrała Indian Wells i dotarła do finału Miami Open. Natomiast finał męski rozpocznie się zaraz po zakończeniu trzeciej strony medalu. Planowo wystąpi w nim Rosjanin Daniil Miedwiediew oraz, co jest małą niespodzianką, Włoch Jannik Sinner, który w 3 setach wyeliminował faworyta Hiszpana Carlosa Alcaraza, zeszłorocznego zwycięzcę. Finał to będzie kompletnie inny mecz. Nigdy nie wygrałem z Danilem. Poległem w kilku meczach, a przede wszystkim w 3-setowym boju o zwycięstwo w Rotterdamie. Muszę dokonać kilku zmian. Opracowałem odpowiednią taktykę. Jestem gotowy do tej rywalizacji. Bardzo się cieszę, że zagram w finale. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mówi przed dzisiejszym finałem Jannik Sinner, który 2 lata temu przegrał o zwycięstwo w Miami Open z naszym Hubertem Hurkaczem. Z naszych tenisistów najlepiej na Florydzie poradziła sobie Magda Linette. Szkoda, że nie zagra ona wraz z Bernardą Perą w dzisiejszym finale debla. W półfinale była szansa na awans. Dobitnie o tym świadczy łatwo wygrany 1 set i niewykorzystana piłka meczowa w super tiebreaku. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Bachrowski. Cieplutko mu tam, co? Na Florydzie. Chociaż dzisiaj mówił, że huraganowe wiatry, więc też trzymaj się tam, Janek. A Darczo zagląda w ekran. Tak, patrzymy, co się dzieje na Flandrii kobiet. Niespełna 3 kilometry do mety. Ucieka Lotte Kopecki, Belgijka. No i ma 45 sekund przewagi. Nad grupą, w której jest Kasia, nie wiadomo, przed chwilą atakowała, ale została skontrowana przez Demi Follering. Ciekawa końcówka. Hokej się składał z Podhala na przodu, Peldonu, LKS-u Łódź, GKS Katowice. Na końcu zawsze była Polonia, Bydgoszcz i Pomorzanin, którzy się ratowali od spadku. Cieszę się, że w tej chwili się wszystko jakby odwróciło po wielu latach. Jak my się martwimy, czy wygramy z Rumunią w grupie B, no to przepraszam, no żenada. Takich czasów nie było. No ale są czasy, to najważniejsze. I wrócił GKS Katowice, czyli coś się powtarza jednak, wrócił na szczyt. No i wrócił na kadrowy poziom Marcin Lijewski, bo grał na najwyższym poziomie, a teraz no miejmy nadzieję, że na czele naszej reprezentacji, którą będzie prowadził w charakterze selekcjonera, również no, doczekamy się takich czasów jak kiedyś, jak Bogdan Wenta prowadził, mieliśmy medale Mistrzostw Świata, ocieraliśmy się o medale olimpijskie. No ale z nowym trenerem Marcinem Lijewskim rozmawiał Norbert Michalak. Jest takie słynne zdanie, że marzenia się spełniają. Marzenie się spełniło. Jeszcze nie. To nie jest tak, że marzenia się spełniają, tylko marzenia się spełnia. Ja dostałem dopiero szansę na spełnianie marzeń, którym byłoby odnoszenie sukcesu z tą reprezentacją. Pierwszy etap jest zrobiony, reszta należy już tylko do mnie i do moich zawodników. Jakie są marzenia Marcina Lijewskiego, jeśli chodzi o reprezentację Polski, którą będzie prowadził? Oj. Nie, fajnie by było nawiązać kiedyś do tych złotych lat Bogdana Wenty. Chciałbym stworzyć drużynę, z którą każdy polski kibic będzie się identyfikował. Takie były komentarze co do tej grupy, ale wszystko się kojarzyło bardzo pozytywnie i chciałbym do tego wrócić. A jak się pan odnosi do tych słów, że został pan namaszczony przez media? Ja mam też wrażenie, że tam mocno pana lobbował kolega Grzegorz Tkaczyk. No, czy to jest takie krzywdzące trochę, że zostałem namaszczony przez media. Na to, co robią media, nie ma się wpływu. Czy lobbował Grzesiu? Nie wiem. Jeżeli lobbował, to bardzo mu dziękuję. Wiem, że Siódy mocno był zaangażowany, bardzo dziękuję, ale decyzje podejmowali inni. Tak naprawdę to pytanie nie jest do mnie. Ja mogę tylko powiedzieć, że się cieszę, że jestem tu, gdzie jestem w tym momencie. Zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji i z ilości pracy, jaką przyjdzie mi wykonać. A kto lobował, kto mnie polecał, to jest naprawdę sprawa drugorzędna. No właśnie, ktoś może nie wiedzieć, ale ci, którzy się interesują piłką ręczną, to wiedzą, że ma pan doświadczenie, dlatego że przez wiele sezonów był pan trenerem Górnika Zabrze, zwolniony we wrześniu, no ale teraz przychodzi reprezentacja Polski. Jakim będzie pan trenerem? Chciałbym robić, żeby każde zgrupowanie, każdy mecz, każda impreza była zauważalnym progresem. Do tego trzeba dążyć, że to o jakichś miejscach nie będę mówił, bo bym był uznany za szaleńca, jakbym zaraz powiedział, że będziemy w czwórce na świecie, ale będę ciężko pracował nad tym, żeby ten zespół robił progres. Dużo czasu nie ma, dlatego że już mecze eliminacyjne na wyjeździe z Włochami i przed własną publicznością tutaj w Polsce, zresztą w swoim rodzinnym mieście. Tak, spotkamy się prawdopodobnie w niedzielę, 23. Będziemy mieli 2 dni na treningi, coś tam spróbujemy sobie pozmieniać w obronie. Czeka nas wyjazd do Włoch, tam bardzo ciężki mecz we Włoszech. Później wracamy do Ostrowa, tam się przygotujemy do meczu z Łotwą. Mam nadzieję, że korzystnym rezultatem zakończymy kwalifikacje i będziemy uczestnikiem przyszłorocznych Euro w Niemczech. Przysłuchując się tutaj wszystkim mediom, jest wiele pytań, czy będzie ta zmiana pokoleniowa. Ja mam wrażenie, że ta reprezentacja Polski już ma jakiś kształt. Patryk Rombel zrobił dużą pracę, jeśli chodzi o wybór reprezentantów Polski. Dużo jest tych młodych zawodników. Tak, Patryk zrobił kawał dużej roboty. Bardzo wielu się zawodników przewinęło przez tą grupę i wydaje mi się, że to, co zostało wyselekcjonowane, to, co mamy na dzień dzisiejszy, to jest to najlepsze, czym dysponujemy. I tutaj nie ma co robić rewolucji. Miarę upływu czasu chciałbym wypróbować jednego człowieka. Oczywiście na razie nie będę mówił, kogo mam na myśli pod kątem obrony takiej kombinowanej, ale to nie czas na eksperymenty na razie. To już tak na koniec. Będzie ta zmiana systemu gry, bo Patryk Rombel preferował ten styl hiszpański. Pan chyba woli skandynawski. Ja zdecydowanie wolę styl skandynawski, aczkolwiek zmiana musi nastąpić, ale troszeczkę płynnie, bo to jednak taka zwariowana operacja na żywym organizmie nigdy dobrych skutków nie przynosiła. Dlatego trzeba to wszystko zrobić płynnie, praktycznie niezauważalnie. Takie jest podejście trenera Marcina Lijewskiego, nowego szkoleniowca reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych. Marcina, nie Krzysztofa. To oczywiście zapamiętujemy. No, bracia Lijewscy kiedyś tworzyli świetny duet. Może jeszcze kiedyś na ławce trenerskiej. Na razie Marcin, a rozmawiał z nim Norbert Michalak. Wszystko zmieniamy. późno wstaję, tabletki, popijam kawą. Żaden mi plan nie poszedł zgodnie z planem. A dzieciaki myślą, że szaleństwo wymyślono w lęk. Jak lata w sekturę na wiatr. O tak, na ryżu rzucił ktoś. Wolnie szybujemy przez świat. Żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, że rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest. Podkłada to. Poskładaj mnie. Mysłowic w Trójce, a tu 10 minut do 18. Wiosna, więc budzą się do życia sportowcy dyscyplin wiosennych i letnich, na przykład futboliści amerykańscy. Wczoraj rozpoczął się sezon polskiej Futbol Ligi. Gra w niej 8 zespołów, w tym 2 z Warszawy, i właśnie te stołeczne zmierzyły się wczoraj w derbach. Z zadziwieniem oglądał je Robert Grzędowski. Zaskoczenie? Tak. Było zimno, padał deszcz, mecz przez małe problemy z boiskiem opóźnił się o godzinę, a i tak niewielka trybuna przy boisku na Bemowie była wypełniona po brzegi. Mało tego, przy linii bocznej też stali kibice, więc ci z trybun musieli stać. No pewnie mniej niż 1000 osób, ale i tak robiło to wrażenie, bo przecież mówimy o futbolu amerykańskim. Sobota w Warszawie to m.in. mecz Legii z Rakowem o Mistrzostwo Polski w piłkę. Wszyscy się tym emocjonują, a ja tu widzę co najmniej kilkaset osób na futbolu amerykańskim. O co chodzi? To jest jednak sport, który coś się dzieje cały czas. A piłka nożna, gdzie 22 zawodników biegają sobie i cholera wie, co tam się dzieje. No, ewentualnie możemy powiedzieć, że Warsaw Eagles na nowo zaczynają istnieć w futbolowej Polsce, także no, ludzie po prostu są ciekawi i chcą to zobaczyć. Przyszliśmy zobaczyć derby Warszawy. No tak, w niewielu dyscyplinach na najwyższym poziomie można oglądać derby Warszawy. To jest coś. Zgadza się, no a tutaj, prawda, dyscyplina, która rozwija się. Chcieliśmy zobaczyć, jak sobie poradzą Eaglesi, Metsi, odwieczni rywale. Ale to jest wasz pierwszy raz na futbolu? Nie! Derby Warszawy, czyli mecz Warsaw Eagles z Warsaw Mets. Było ich już kilka w historii, ale nigdy Eagles z Mets nie wygrali. Wczoraj to Orły zaczęły spotkanie lepiej. Świetna akcja w obronie Warsaw Eagles, drugi przechwyt. Po dwóch kwartach, czyli w połowie meczu, Eagles prowadzili. Na prowadzeniu Orły 14-13. Zapraszamy na kilkanaście minut przerwy. Mecz w Warszawie, derby Warszawy, ale można spotkać zawodnika drużyny z Krakowa, Kraków Kings, Witek Szpotański, cześć. Siemanko, no tak, zawsze fajnie przyjść na widowisko futbolowe. No właśnie, widowisko to chyba dobre słowo, bo do przerwy, w tym momencie rozmawiamy, w przerwie, jest naprawdę nieźle. No, ciekawy mecz, szczególnie podobał mi się touchdown Ponety, który myślałem, że tego nie złapię. Także jest bardzo blisko, ale nadal stawiam na Metsów jednak. Witek Szpotański się nie pomylił, choć do samego końca wynik był sprawą otwartą. Przy stanie 20-20 Mets przechwycili piłkę tuż przy polu punktowym Orłów i zdobyli decydujące przyłożenie. Let's go, Mets, let's go! W ostatniej minucie, w ostatniej akcji Eagles mieli jeszcze szansę, ale jej nie wykorzystali. Koniec spotkania. 27-20 wygrywają dzisiaj goście Warsaw Mets. Jan Wawrzyniak, rozgrywający Warsaw Eagles. Janku, jedno to przegrać mecz, a drugie to przegrać mecz, gdy w samej końcówce było się blisko pola punktowego rywali, miało się szansę na remis, może na dogrywkę, może na zwycięstwo. To chyba nie jest łatwy moment, zwłaszcza w pierwszym meczu sezonu. Tak, to zdecydowanie boli. Wiem, jaką drogę przeszliśmy, wyciągniemy wnioski z tego meczu, bo wszystko zależy od nas tak naprawdę. Musimy nauczyć się na naszych błędach, po prostu wygrać, zremanżować się w kolejnym meczu z Mets i udowodnimy na boisku, że jesteśmy w stanie wygrywać w tej lidze. Warsaw Eagles to drużyna, która w poprzednim sezonie grała fatalnie, kiepsko, była czerwoną latarnią ligi, ale to się chyba zmieniło. Tak, myślę, że każdy mógł zobaczyć, że będziemy w tym sezonie w stanie rywalizować. Walczymy o tak naprawdę każdą piłkę. Wiadomo, my tę drużynę budujemy, to jest pierwszy mecz. We're moving, guys! Let's go! Let's get it! Let's go! Cześć, Adam Dobkowski, linebacker drużyny Warsaw Mets. I zdobywca zwycięskiego przyłożenia tych najważniejszych punktów, mimo że zawodnik defensywy Pick Six dzisiaj się udało. Fajny moment. Widzę, że ten uśmiech z twarzy ci nie schodzi od ładnych kilku minut. Tak jest, tak jest. Nie, powiem szczerze, przy wyniku 20-20 przyjął mi się zdobycie przechwytu w defensywie i zdobycie punktów, które zadecydowały wyniku gry. Piękne uczucie, naprawdę od tamtego momentu nie schodzi mi uśmiech z twarzy, mimo że mieliśmy skupienie. Chyba obroną wygrywa się mecze, bo dużo częściej kibice krzyczą defense niż offense na trybunach. No ale też trzeba te mecze wygrywać, bo choćby te derby Warszawy pokazują, że może być bardzo wyrównana liga w 2023 roku. Tak, myślę, że liga w tym sezonie naprawdę zmieniła swój kształt. Te drużyny, które w zeszłym sezonie wydawały się być najsilniejsze i były najsilniejsze, bo też doszły do finału, wydaje mi się, że w tym roku nie mają już takiej siły względem innych drużyn, inne drużyny poszły do przodu i myślę, że sezon w tym roku naprawdę będzie bardzo ciekawy. Ten, jak się wszystkim wydaje, wyrównany sezon potrwa jeszcze do czerwca, więc sporo będzie tego futbolu do oglądania. Trzecia strona medalu. No a Flandrię kobiet wygrała Lotte Kopecki i Kasia Niewiadoma na miejscu piątym. Kolarstwo rządzi dzisiaj w Trójce i nie może być inaczej. 95 lat temu odbył się pierwszy bieg kolarski dookoła Polski, później przemianowany na Tour de Pologne. No, w tym roku ruszy po raz 80. Ruszy pod patronatem Polskiego Radia. Organizatorem od 30 lat jest oczywiście wicemistrz olimpijski i medalista światowego czempionatu w kolarstwie Czesław Lang. Cieszę się bardzo, ponieważ no i Polskie Radio jest polska marka, prawda, wielkie tradycje, tak samo Tour de Pologne w tym roku obchodzi swój piękny jubileusz, 95. urodziny, 80. edycja, czyli naprawdę fajnie połączyć te marki, fajnie coś dać dobrego ludziom wspólnie. Od lat 20. po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą, Polskie Radio zawsze było blisko wyścigów kolarskich w naszym kraju. Polskie Radio, wiadomo, zawsze towarzyszyło wyścigom kolarskim, ja pamiętam, będąc takim małym dzieciakiem, słuchałem relacje z wyścigu pokoju, z wyścigu Tour de Pologne, zawsze gdzieś tam budowało to wyobraźnię. Możemy być pewni, że na antenach Polskiego Radia o imprezach organizowanych przez Czesława Langa i jego Lang Team będzie głośno. A oprócz Tour de Pologne są to Orlen, Wyścig Narodów oraz szereg imprez amatorskich. Jeden z nich, ten w Karpaczu, poświęcony zostanie pamięci zmarłego w 2021 roku najwybitniejszego polskiego kolarza Ryszarda Szurkowskiego. Tak, będzie nam na pewno towarzyszył Ryszard w pamięci, będzie dla niego rozegrany memoriał, bo już tak przyjęliśmy, że Tour de Pologne amatorów, memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Ten etap właśnie dla amatorów będzie rozegrany w Karpaczu, to już powiem, tu będzie meta drugiego etapu. Wystartujemy spod hotelu Gołębieski, będziemy kończyli na Orlinku, podjazd pod Sosnówkę czterokrotnie i później właśnie finisz tam. Na pierwszy plan jednak wysuwa się ten zawodowy peleton World Touru, choć w każdym przypadku kolarze wyjeżdżają do ludzi, odwiedzają miasta, miasteczka i wsie. Na wyciągnięcie ręki dla każdego, kto zechce wyjść na ulicę i obserwować zmagania zawodników, będą kolarze z absolutnego, światowego topu. Tour de Pologne już ma taki charakter, że on odkrywa gwiazdy. Wiadomo, jak na przykład Tour de France, Giro d'Italia, no to już jest taki wyścig rezerwowany dla wielkich górali, dla klasyfikacji generalnej. My natomiast mamy wyścig bardzo dynamiczny, bardzo otwarty i wystarczy spojrzeć takie nazwiska jak Sagan, Michał Kwiatkowski, Rafał Majkal, Remco Evenepoel, wiele, wiele tutaj gwiazd się rodziło w Polsce, kolarzy, którzy później wygrywali wielkie tury. No i mamy taki charakter, tak też utrzymujemy wyścig w takiej formule, ale to, co wspólne mamy, Polskie Radio i Tour de Pologne, to, że docieramy do ludzi i dajemy wielką radość, bo Polskie Radio trafia do milionów słuchaczy. My jako wyścig też przejeżdżając przez tą Polskę, jadąc ponad 1300 kilometrów przez 500 miejscowości, które przejeżdżamy, łącznie gromadzimy prawie 4